Sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. It's you who must leave everything that you cannot control. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Beside me, I made my confession to them. And they touched both my eyes, and I touched the dew on their hem. If your life is a leaf that the seasons tear off and condemn, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. When I left, they were sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the light, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they've sweetened your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. Aquesta cançó que hem escoltat a Musicòpolis pertany a un àlbum d'homenatge a la música de Leo Arcoin, interpretada en directe, I'm Your Man, el 2006. Beth Orton ens aportava la seva particular versió d'aquest clàssic anomenat Sisters of Mercy. Sentim música del país des del 2005. Un senzill ple i potent és Kim Mandado, l'ex-cantant de Sang Traït, trencant cadenes. that old cry. I did my best. I don't know why. Somebody else can take my place. Another smile, another face. Baby, let's have a party. If you're leaving, let me know. Let's have a party. If you're leaving, tell me so. Everybody needs a friend. Said you. I'll be yours until the end. Just let me know. Let me know. It's broken. Before we go, baby, let's have a party. If you're leaving, let me know. Let's have a party. If you're leaving, tell me. Hem de tenir una festa, hem de conservar-la i hem de fer que no decaigui mai. Chris Isaak, Let's Have a Party. És una de les seves grans composicions i dels seus grans temes, igual que aquest que sentirem a continuació és un dels grans de Janet Jackson. L'escoltem des de l'àlbum Number Ones, editat el 2009, Someone to Call My Lover. Aquesta és la cançó que crec que és original de l'any 2001. un número internacional a les propostes de la música en català. Es diuen Eibec, On bategui fort el cor, una de les cançons que pertanyen al seu àlbum Espurnes d'Ànima. Estrelles, com vols arribar. que Dios salve a las Canarias. Que Dios salve a nuestras islas de la barbarie del hombre. Que por 40 monedas mata la naturaleza. Y asesina la belleza. Que Dios salve a las Canarias. Verde, verde, verde. Quiero ver el bosque de este paraíso donde yo nací. Blanca, blanca, blanca. Quiero ver la nieve que anida en las cumbres perpetua y sutil. Roja, roja, roja. Quiero ver la lava, sangre de la tierra donde yo crecí. Azul, azulada. Cristalina y virgen, quiero ver el agua de mi mar. Dios salve a las Canarias. Que Dios salve a nuestras islas de la avaricia del hombre. Que por hacer su fortuna viola la naturaleza. Destruye la belleza. Que Dios salve a las Canarias. Verde, verde, verde. Quiero ver el bosque de este paraíso donde yo nací. Blanca, blanca, blanca. Quiero ver la nieve que anida en las cumbres perpetua y sutil. Roja, roja, roja. Quiero ver la lava, sangre de la tierra donde yo crecí. Azul, azulada. Cristalina y virgen, quiero ver el agua de mi mar allí. Una de les cançons que se'ns ha sol·licitat per sonar tot arreu a través de Musicòpolis, recordant les seves illes, l'Hilario ens demanava aquesta cançó. Des de l'Hospitalet ens feia arribar la seva petició. El corazón del volcán, una cançó en la qual José Vélez prega perquè sapiguem tots en respectar unes illes a les quals, qui més qui menys, tothom hi ha anat alguna vegada i que ens agradaria molt que continués d'aquesta manera. Doncs pel Hilario, per tota la gent canària que ens pugui escoltar, aquest tema, el corazón del volcán de José Vélez. A Musicòpolis hem de seguir, no ens aturem ni un moment. És la música amb Rafael Corbí. I los secretos, cada vez que tú me miras. Recorda el nostre correu radioalacarta@hotmail.com. El repeteixo, radioalacarta@hotmail.com. Miras junto a nacer. Cada vez que tú respiras me haces sentir bien. No me importan las despedidas porque te encontraré. Tampoco quiero ya mi vida la regalé. No me digas tonterías que no puedo entender. Has curado mis heridas una y otra vez. No sigas llorando, por favor. Cada vez que tú me miras, he vuelto a nacer. vivas, no lo seré.